पर ये बात समझना है कि भगवान को गुरु मान के बोल रहा है, वो भगवान मान के नहीं बोल रहा है, कि गुरु ही वो होता है जो संशयों का निवारण कर सकता है। जितने भी शास्त्रीय गति अगति का जो कथन करने वाले, जो मंत्रों का सम्यक प्रकार से अनुभव कर समझने वाला जो गुरु होता है, वही व्यक्ति इतना संशयों को दूर कर सकता है। अतः दूसरा भगवान ही संशय, दो के अलावा कोई तीसरा इस संसार में नहीं हो सकते जो एकदर्श विषयों के संशयों को दूर कर सके। लेकिन यहाँ गुरु मान करके ही पूछा गया है। हाँ भाष्य ना इसकी, ये तो दीदी एदन में मम संशय हे कृष्णा चित्त में परेक तुम रसी अशेषता, आप दूर करने में समर्थ है पूर्ण रूपे। कि तुरंत तत्व अन्य ऋषि देवता के आखिर देखो इसलिए क्या करे, कोई ऋषि या कोई देवता देवता ये नहीं कर सकते। कि जो गुरु कर सकता है वो कोई देवता भी नहीं कर सकता। ये तो उस कहानी में स्पष्ट ही है, नामदेव के जीवनी में साक्षात विष्णु भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, जा तो वो गुरु आप बैठे उनके पास जाओ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। संशयों का पूर्णतया अशेषता बोला ना, साधारण संशय में तो कोई भी दूर कर देगा, इन अशेषता संशय का विनाश होना है वो तो दिव्य गुरु के सिवा भगवान जो देवता लोग है, चाहे बड़े से बड़े देवता विष्णु हो, चाहे महादेव कहा जा रहा है, चाहे ब्रह्मा, ये सब कोई रजोगुण अवचिन चैतन्य है, मायावचिन चैतन्य है ना सब, जो भी मायावचिन चैतन्य होगा वो नहीं दूर कर सकता है। जो माया को अपने वश में रखा है ऐसा गुरु या साक्षात ईश्वर, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसी का कहना है कि देखो तदन्य कदम अन्य कौन है, ऋषि देव छत्ता नाशयिता संशय नहीं यस्माद उपदित है, आपसे बिन कोई दूसरा कोई ऋषि या देवता मेरे संशय का नाश करने योग्य कोई व्यक्ति हमें नहीं महसूस होते, स्वाद न उपदित है न संभवती अदा तमेव चित्त मरसित। इसलिए मेरा निर्णय यह है कि आप ही मेरे संशय को छेदन करने में समर्थ है। तो भगवान जवाब देते वाह अच्छी बात है, शरण में आ गया ना, झूठना टेक दिया है, अब असली गुरु मान रहा है, पहले भी कह दिया था लेकिन अब आ गया, अब मान लिया कि आपसे अलावा हमारे लिए कोई और है ही नहीं। जब तक गुरु के प्रति एकादश श्रद्धा नहीं जगती है तब तक गुरु से ज्ञान पाना भी असंभव है, तब तक शब्द जाल वो भी बिछाते रहेगा, शब्द जाल ही आपको मिलेगा गुरु से भी। जब तक ये नहीं हो कि इनके अलावा कोई दूसरा मेरा कल्याण नहीं कर सकता, ये दृढ़ निश्चय पूरा दृढ़ श्रद्धा जब तक नहीं होती तब तक आदमी को ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। अब यहाँ करके पूर्ण हथियार छोड़ दिया और कहा इस संसार में मेरे लिए आपके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं जो मेरे संशयों को दूर कर सके, और संशय सारे कमजोर होंगे जब ब्रह्म ज्ञान होगा। इसका मतलब सीधे सीधे कह दिया आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो, बहुत हो गया इधर उधर की बात, तर्क वितर्क मैंने बहुत कर लिया, अब मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा, मेरे को सीधा ब्रह्म ज्ञान दे दो ताकि सारा संशय खत्म हो जाए। अब आगे घुटना टेका, कर्मियों की समाप्ति है ना, ये कर्मियों का समाप्ति की ओर आप जा रहे हैं, क्योंकि कर्म छठ का इच्छे, कर्म छठ का छठाध्याय है, ये पूर्ण पूर्ण होने की ओर जा रहा है। अतएव यहाँ करे शरणागत जब होता है तब भगवान उसको कहेंगे लेकिन भाई ठीक है तुम अभी ब्रह्म ज्ञान की लायक नहीं है, तुमको उपासना करनी पड़ेगी। अब इसलिए उपासना छठ इसके बाद आरम्भ, जो उपासना उसकी श्रद्धा बढ़ती है भक्ति बढ़ती है तो भगवान उसके विराट रूप का दर्शन करा करके उसके अंदर ईश्वरत्व का भान कराएंगे। ये अंदर है ना, पहले आपने एक साधारण आदमी है ठीक है, उत्कृष्ट है, बुद्धिमान है, अच्छा विचारवान है, जो मान के अपने गुरु बना लिया, फिर गुरु में दृढ़ भक्ति दृढ़ निष्ठा जब होती है तब तो आपने मान लिया इनके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं। जब गुरु की कृपा होने लगती है वही गुरु को फिर आप कहेंगे वास्तव में जो अभी तक गा रहे थे, केवल क्या गा रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर क्या गा रहे थे ना, अब मान लोगे यही ब्रह्मा विष्णु सब कुछ है मेरा, जब वो मान लोगे तो वह भक्ति पूर्ण होती है, उसी को मानने के लिए वह विराट दर्शन कराएंगे। विराट दर्शन कराएंगे वह रूप को जो सदगुरु माना है यहाँ पर, वही वह ग्यारहवें अध्याय में जाकर उन्हीं को ईश्वर मान लेगा। अभी तक गुरु थे, अब उसने उनको सदगुरु मान लिया, सदगुरु मानने के पश्चात जब ईश्वर मानेगा तभी उसके अंदर जीव ब्रह्म ऐक्यता अनुभूति हो सकता, ऐसा करे नहीं होगा तो क्या बचेगा, उसके बाद ज्ञान छठ का आरंभ हो जाएगा, बारहवें अध्याय वास्तविक ब्रह्म ज्ञान तब दिया जाएगा, तेरहवा अध्याय पंद्रहवा अध्याय मुख्य प्रमुख पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का अध्याय उससे पहले यहाँ केवल लक्ष्य का संकेत मात्र कर रहे, अभी कोई ब्रह्म ज्ञान उसको दिया नहीं है। अभिभक्त में भक्तेश तेरहवा अध्याय में आएगा, अभी यहाँ तक आया नहीं। यहाँ जो लक्ष्य के स्वरूप और जो साधन का वर्णन कर रहे हैं, वास्तविक अभेद जो कथन है वह आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया ये इसको हम क्या मानते हैं, तम पदार्थ शोधन का शतक है, और दूसरे इच्छे को तत्पदार्थ शोधन का शतक है, और अंत में ऐक्यता का शतक असी का बोधक है। अठारह इसलिए इस प्रकार से लिया गया है। और उसी दृष्टिकोण से विचार करते हुए कार्य देखो, भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तद गच्छति। हे पार्थ नैव यः नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, तस्य साधकस्य मोक्षः, तारस्य मोक्षो जो योग मार्ग को अपना लिया है, ज्ञान मार्ग को अपनाया हुआ है, उस व्यक्ति का न तो यहाँ नाश है न तो पर में परलोकादियों में कहीं उसका नाश ही होगा। क्योंकि कल्याणकृत कश्चित, कोई भी हो कल्याण के मार्ग में चल रहा है, जो कल्याणकारी मार्ग में चल कल्याणकारी साधनों को अपनाया हुआ जो व्यक्ति है, उसका दुर्गतिम नहीं गच्छति। ये ताता हे मेरा प्रिय शिष्य, उसका कभी दुर्गति हो नहीं सकती, उसका तो सदगति ही सदगति है, गारंटी है सदगति का उसको। हे जो बड़े छोटे को बोल रहे हैं तर्क, हे प्रिय, और छोटा बड़े को बोल रहा है तो हे पूछ। सब देख कि तनु विस्तार धातु का पता से ताता बना है, जो वो कौन किस दृष्टि से देख रहा है, जो प्रेम को विस्तार कर रहा है शिष्य उसको भी ताता कह, या ज्ञान का विस्तार कर रहा है इसलिए अपने से बड़े है वो भी ताते है। बस विचार में ज्ञान का विस्तार है और एक दूसरा प्रीति का विस्तार, अंतर इतना ही छोटे बड़े में दोनों के लिए इसका शब्द प्रयोग होता है। ये था और हे पार्थ, इसलिए कि भाई स्त्री स्वभाव का त्याग कर शरणागत हो रहा है, अतएव संबोधन किया गया हे पार्थ। जैसे प्रथा ने भी इसी प्रकार से करी है, स्तुति किए हैं भगवान की, उसके बाद ही ज्ञान सभी ने प्राप्त किया। इसी में तुमने भी एक तरह से स्तुति तो कर दिया ना, आपके अलावा कोई नहीं, इसका मतलब तो स्तुति तो है ही, वास्तविक कथन भी है साथ साथ स्तुति भी है ये। अतएव जो स्वीकार करते हुए कहते हे पार्थ नहीं वह लोके नाम त्रिपुरस्मिन वालोके विनाशस्तस्य, इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी उसका विनाश नाम का चीज ही नहीं हो सकती। नास्ति नाशो नाम पुरस्माद हीन जन्म प्राप्ति संयोग भ्रष्ट से नास्ती, उसका कोई नाश नाम का चीज ही नहीं हो सकता। क्यों? पहला जो जन्म मिला है कौन सा, ये मनुष्य जिसमें योग साधना कर रहा है और विफल है, इससे भी घटिया शरीर तो मिलने का सवाल ही नहीं। पुरस्कार भी हीन जन प्राप्ति स योग भ्रष्टस्य नास्तिर्थ, तो पूरा शरीर जिस शरीर में रहकर योग मार्ग को अपना कर्म को त्यागा और ब्रह्म ज्ञान अनुभूति नहीं हुई थी, योग साधना करते करते शरीर को छोड़ दिया था, उस शरीर से भी घटिया शरीर उस योग भ्रष्ट कभी मिल नहीं सकता, बल्कि उससे उत्कृष्ट मिलेगा। और ऐसा उत्कृष्ट मिलेगा जहां पर उसको सारी साधना स्मृति में आ जाएगी और शीघ्र उस अगला जन्म में कोई मार्ग में लग जाता है। धीरे कोई कोई जगह चार उम्र पांच उम्र में साधना में लगे हुए हैं, क्यों संन्यास में आ गए है ना। अपने जो एक गुरु भाई हैं स्वामी निर्मलानंद सरस्वती, जो आजकल अपने उस आश्रम का महंत है, गुरुगद्दी संभाले हुए हैं, अब वो चार उम्र में तो सीधा आश्रम में आ गए, चौथे उम्र में। तीन साल ग्यारह महीना हुआ था जो उस बालक को उसके माता पिता ने गुरु के गोदी में डाल के आश्रम में छोड़ दिया, फिर बाद में माता पिता भी संन्यास ले लिए राजनांदगांव मध्य प्रदेश के, अपने सारा संपत्ति हुए गुरु को सौंप दिया और भिक्षा लेकर गए आश्रम में रहते थे। ऐसा दिव्य जन्म मिल जाए, अभी छोटे उम्र में आ गया, गुरु की शरण में साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, कर्मयोग चल रहा है, और बालक होने के बाद सबका प्रेम भी मिला, तो धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ, आज इतने योग्य बनकर बैठा हुआ है, तो गुरु की कृपा है ना। पूर्व जन्म कृत साधना है, उत्कृष्ट जन्म मिला भी निकृष्ट जन्म मिला उसको जरूर योग भ्रष्ट है, हम सभी वैसे ही कोटि के हैं तो भी है ही, लेकिन योग भ्रष्ट होते हुए उसके उत्कृष्ट जन हुआ, इधर जल्दी ही गुरु के द्वार पहुंचे, और हम लोग तो कोई 24 कोई 25 कोई 30 में पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है किसी जन्म में 60 में पहुंचे होंगे, किसी जन्म में 60-70 उम्र में पहुंचे होंगे गुरुद्वार पे, किसी जन्म में 40 में पहुंचे होंगे, इस जन्म में 30 पे सही लगे रहो तो अगला जन्म 20 पे, उससे अगला 10 पे, किसी और में तो जन्मीवा हो जाए गुरु आश्रम। अरे तो मतलब है उत्कृष्ट जन्म मिलेगा और साधना में जरूर लगे रहेगा, इसे कोई संशय नहीं है। योग वृक्ष का कोई नाश नहीं होता, नहीं स्मार्ट क्यों ही मनी स्मार्ट, क्योंकि कल्याण कृत शिवकृत कश्चित, वो शिवकृत है, वो कल्याण कृत है, ऐसा जो व्यक्ति है ना दुर्गतिम न दुर्गति नहीं कुछ दाम गतिम हे ताता तनोति आत्मा पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्चते पिता वही पुत्र इति पुत्रो भी तात उच्चते आ गया ना, क्योंकि तनोति आत्मा पुत्र रूपेण ये तो स्थूल दृष्टि से जवाब दे रहे हैं, तनोति आत्मा पुत्र रूपेण इति पुत्र ताता, और जो तनोति गुरु के हृदय में जो प्रेम को जगावे वो भी शिशुवी ताता, इसलिए कहते हैं पुत्र बनी थी पिता तातो चित्र पिता को भी ताता कहेंगे, कि जो गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा अपने सानिध्य के द्वारा शिष्य के अंदर प्रेम का विस्तार कर रहा है, श्रद्धा को बढ़ा रहा है, इसलिए गुरु भी ताता है शिष्य भी ताता है, पिता ही वह पुत्र ही पुत्रो पिता पिता ही पुत्र, इसलिए पुत्र को भी ताप कह सकते हैं, पिता को भी ताप कहो पुत्र को भी ताप कह सकते, गुरु को भी ताप कहो शिष्य को भी ताप कर सकते, बड़े छोटे सबके लिए ताप शब्द प्रयोग होगा, लेकिन विस्तार किस तत्व को लेकर विस्तार हो रहा है इस पर निर्भर है, यहाँ तो जन्म को लेकर के अपना ही वीर के द्वारा पिता पुत्र रूपेण कुल का विस्तार कर रहा है, इसलिए पिता ताप कहा गया, और पिता से अभिन्न पुत्र है आते हुए पुत्र को भी ताप कर, इसे इसी प्रकार सर्वत्र वे करना शिष्यो भी, देखो भाषा स्पष्ट कर देते हैं, शिष्यो भी पुत्र तुल्य उच्चते, शिष्य को भी पुत्र तुल्य कहा गया है, ये तो न गच्छति, ये तो न पाठ व्यर्थ है, बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए पोस्ट में डाल दिया न गच्छति तई होनी चाहिए, जिसलिए वह दुर्गति को प्राप्त नहीं करता उसका अनुभव होगा, किंतु असी किम भगवति फिर उसका क्या होगा, लोक तो मिलेगा नहीं और नाश भी नहीं होगा, फिर होगा क्या उसका, प्राप्य पुण्य कृतां लोकान उषिता सजदी समाह शुचीना श्रीमदांगे योग भ्रष्टाभिजायते, वहां पर पुण्य के प्रदान से किसी न किसी पुण्य लोक में जाएगा, वह उस पुण्य को उपभोग करने के पश्चात शुचिरा श्रीमदांगे है अत्यंत पवित्र रहने वाले साधना उपासना रूपी भक्ति आदि ऐश्वर्य से संपन्न, केवल धन दौलत नहीं श्रीमदा मने भक्ति रूपी ऐश्वर्य साधना रूपी ऐश्वर्य उस संपन्न घर में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मोशनकार यदि दरिद्र ब्राह्मण अंग्रह बोल देते, दरिद्र ब्राह्मण के घर में कि दरिद्र ब्राह्मण भक्ति होगी, पैसे वाला ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहे ये नहीं कि सभी दरिद्र ब्राह्मण भक्ति होगी, ये भी नियम नहीं है, सामान्य नियम मत बनाओ, कहने का उनका तात्पर्य खुद का जन्म उनका दरिद्र ब्राह्मण के घर में हुआ था तो अपने आप को भ्रष्ट कोटि में लेकर के कह रहे हैं, वो आठ आठ बार ओम नमो नारायण का जो प्रचरण किया सब उन्होंने किया, मुस्लिम सरस्वतीकार ने बहुत कुछ किए, बहुत बड़े शास्त्रों के वेत्ता थे विद्वान थे सब कुछ थे, लेकिन आप भी ऐसा कुछ बेटा भी एकदम दरिद्र थे, कुछ नहीं था, घर खाली शादी हुआ बच्चे भी है, लेकिन क्या करें विद्यालय में पढ़ाते भी थे बनारस के संस्कृत विद्यालय में, लेकिन वहां क्या तंखा मिलता उस जमाने में, कोई तंखा उनका होता नहीं था ना, गुरुकुलों में कहा तंखा मिलता, भाई दो टाइम खाने मिल गया बात खत्म हो गई, और फिर सपरिवार बाहर रह गया फिर तो अपनी व्यवस्था करो, कौन दे श्राद्ध श्रुद्ध कर्म भी करा देते थे, पूजा पाठ मणि करने का घाट में वहां से कुछ मिल जाता था, काम चलता था किसी तरह, लेकिन वो भी कभी कभी पूरा नहीं होता था, तभी तो योगक्षेम हम के ऊपर नाराज हो गए थे, ये व्यास जी ने गलत लिखा है, तो योगक्षेम ढोके कहा लाता है, वो लाता ही नहीं है देता ही नहीं, अरे वो था वो भी छीन लिया बल्कि उल्टा देगा कहा, और भगवान देने वाला नहीं है, और ढोने वाला कहां से? जब देने वाला भी नहीं है तो ढोएगा क्या वो? उसने राम यहां पर लाल अक्षरों से उन्होंने बंद कर दिया, गलत लिखा है। ज्यादा ददाम यम होनी चाहिए, जो क्षेम ददाम यम उन्होंने लिख दिया वाम यम को लाल करके, ददाम यम व्यास जी से भूल हो गया यहाँ। सब भगवान ने देखा इधर बड़ा विद्वान ज्ञानी पुरुष और ऐसे कर दिया, हमारी जो है ठेकेदारी पर ठप्पा लगा दिया इसने, है उल्टा आरोप लगा रहा है, हमने ठेकेदारी में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और उसमें कमी कैसे निकाल रहा है। तो कोई बात नहीं, भगवान ने उसको और दरिद्र बना दिया, हफ्ता पर कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं, अब कहा से लाए, पूरा बाढ़ गंगा जी में, और कहा जाए कुछ लाने को नहीं, दुर्दशा हो गई। अब पत्नी उसको खूब पंपिंग करे, रोज सवेरे शाम परे डले, भाई कहा कुछ तो लाते होने में, कहा से मांग के लाऊं बर्तन मान मल की, इधर उधर कुछ तो लाते हो तो कैसे चलेगा घर द्वारे से। अब पूरा हालत परेशान कर दिया, जब बहुत परेशान है पत्नी से, बहुत उल्टा पुल्टा सुना उसने, निर्णय लिया आज घर जाएंगे नहीं, कुछ मिलता नहीं तो जाऊंगा। मणिकर्ण का घाट पे गया, वहां कोई मरा भी नहीं आया, मुर्दा तक नहीं आया, कभी कुछ जलाने का कर्म भी करा देते कुछ तो मिल जाते तो कौड़ी, वो भी नहीं हुआ नसीब में। ऐसे भगवान ने नाटक रचा, तो तय कर लिया कि भाई हम अब जाएंगे नहीं। शाम का समय चुपचाप बैठे रहे तो भगवान ने क्या किया, एक दुबला पतला ब्रह्मचारी बन करके इतना बड़ा टोकरा ले करके सामान, सब चावल दाल मालपुड़ा घी रेडीमेड कुछ आइटम और कुछ कच्चा माल सब ले करके, और पट्टी बांध दिया, लाल लाल खून लगा हुआ, और माल डाल ले करके ब्राह्मणी के पास पहुंच गए, पंडितान के पास मार दिया, बड़ा लड़कड़ाती लड़कड़ाती पहुंचाया तो पंडितान उतारी, अरे तुम्हारे हाथ इतने मुष्टुंडे मोटे तगड़े ब्रह्मचारी लोग थे, उनके छोटे तुम्हारे हाथ में क्यों भेजे, क्या बात? अरे क्या कहूँ, उसमें कोई नहीं था जब मार मिला उनको, है? और उल्टा जल भी जाकर पीट भी दिया, अरे कौन खून भर पट्टी लगाया, बड़ा मुश्किल से मेरी साफी को बांध के आया हूँ। हाँ पंडित जी को ऐसा करते, अरे इतना माल मिला बड़े खुशी की बात थी, अब आराम से ब्रह्मचारी को भेज देते, पीठ पड़ के जल्दी कर दिया उसने। अब भगवान वहां से दे दो कर गायब हो गए। अब वो कहे क्या, वो पंडितायन कही भाई पड़ोसी में रहता हुआ एक ब्रह्मचारी को, भाई तुम जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। अब पंडित जी आने को कहा थे, वो कहे की भाई वो पंडितायन बुला रही है, जाके पता नहीं क्या परेड लेगी आज, मालूम भी नहीं, भगवान ने तो लीला रच दिया, वहां नियम दिखा दिया ना, ढो करके माल। अब जो है फिर किसी तरह से ब्रह्मचारी का नहीं है, वहां जाएंगे तो वो हमको सुनाएगी, इसलिए आप चलो किसी तरह चलिए आप। तो पंडित जी पहुंचे, पहुंचते ही जो है वो बिगड़ गई, आप कैसे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के हाथ भेज दिया, पीट भी दिया उसको, खून भी बह रहा था उसका, मैंने किसको पीटा, मैंने किसको भेजा, तू क्या बोल रही है, अरे मैं बस पहले खाओ फिर हम तुम्हारे परेड लेते, खिला पिला पुलो करके फिर पूछने लगी, तुमने ब्रह्मचारी को कैसे भेजा, भेजने का हड्डी हड्डी था बेचारा और वो पीट भी दिया तुमने, ऐसे थोड़ी करते, अरे थोड़ा ही भेज देती उसके बाद हम भेज देते आप तत्काल के लिए, जितने आसूतना भेजते तो थोड़ा सा, अरे ना आपने ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात है, गलती हो गई हमसे, ये तुम शांत रहो, हम सोचेंगे हुआ क्या ये सब तमाशा। बड़ा चिंतन करने लगे, रात भर नींद नहीं आई उनको, हरी राम ने कहा कि वो हुआ क्या है, तब ध्यान में आया उनको, रात में सोचते सोचते जब सो गए स्वप्न में आया, बोलो कौन वाहन करता है तुम कि मैं, भगवान कृष्ण का दर्शन और कृष्ण कह रहे देखो कौन वाहन किया, समझ में आई कुछ, तुरंत उठ गए, उठ करके फटाफट उसको जो लाल सिया लगा रहे थे मिटा मिटो करके, नहीं वहां में हम करेक्ट दादा में हम रॉन्ग कर दिया। तो ऐसे है ना, इसलिए सोहन ग्रह योग ब्रट जो कहा था वो दरिद्र ब्राह्मण का जन्म ले लेगा, स्वयं की जीवनी को लेकर लिख दिया मैंने, वो साधक को ब्रह्म ज्ञान होगा ही, और उसका जन्म शशी नाम श्रीमदाम पर बोल रहा था कि ये पैसों वाले के घर की बात नहीं है, संकेत उन्होंने इसलिए कर दिया कि मुख्य है यहाँ पर ऐश्वर्य, बाह्य भौतिक ऐश्वर्य से नहीं, साधना संबंधी ऐश्वर्य, भक्ति संबंधी ऐश्वर्य से संपन्न घर में ही जन्म लेगा वो, जहाँ पर भक्ति कर्मकांड पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, बालकपन से जन्म से गर्भ हृदय से ही उसको संस्कार मिल रहे हैं, ऐसा घर साफ सुथरा हर चीज शुशीना कहें ऐसे घर में जन्म लेगा जहां से माता पिता डंडा लेके उसे सफाई करवाए, चल कर सफाई, काय को नहीं करता है, साफ रहो, कपड़ा उतारा नहीं, ये उतार उतारो खाली तो गंदे कपड़े में रह रहे हो, हर तरह से बाह्य शौच अंतर शौच, न झूठ बोलने देंगे न कुछ गलत काम करने देंगे, ऐसा घर में ही वो जन्म देंगे, ये भगवान गारंटी देते हैं। प्राप्य पुण्य कृता लोकान उषित्ता शाश्वती समाहा, वहां पर शाश्वत समय अनेक वर्षों तक उस पुण्य के मुताबिक वह ऊर्ध्व लोकों में रह करके वहां जब लौटता है ऐसा श्रेष्ठ घर में ही योग भ्रष्ट का जन्म होता है। उषित्वा शाश्वती समाहा शुचिना श्रीमदांगे योग भ्रष्टो विजायते। पुण्य कृतान लोकान प्राप्य स्वकृत पुण्यों के कारण से पुण्यमय लोगों को ही प्राप्त करके शाश्वती समाहा उषित्वा शाश्वती ही समाहा समस्त अनेकों समस्त तक वो भी निर्भर होता है कौन सी लोक में हो गया उसी लोक के हिसाब से नित्य संवत्सरों का अनुभव करेगा। मैं नित्य इसलिए कह दिया जाता है कि यहाँ के मनुष्यों की अपना शतवर्ष की आयु की अपेक्षा से उन लोगों की आयु अधिक होगा ही ऊर्ध्व लोकों में और पुण्यकृत लोक से ऊर्ध्व लोक ही है, अतएव वह शाश्वत संवत्सरों तक रह करके अनेक संवत्सरों तक रह कर तात्पर्य शुचीनाम श्रीमदांगे है। सुशीनाथोक्त श्रुति स्मृति में कहे हुए सगल कर्मों का अनुष्ठान करने वाले लोग है ना, ऐसे लोगों को कहते शुचीना और केवल शुचि नहीं श्रीमदांच ऐश्वर्य से भी संपन्न। कुछ कर्म फल भोग इस प्रकार का रहता है कि वह बड़ा करोड़पति के घर में या लखपति के घर में या राजा का घर में ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं। कौन योग भ्रष्ट हो अभिजायती, योग भ्रष्ट उत्पन्न होता है। पहले तो बोल दिया कि भाई ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति और ऐश्वर्य संपन्न होता हुआ कर्मकांडी, कर्मी को पहला पक्ष में लिया जा रहा है और दूसरे पक्ष में कर्मी नहीं वह विज्ञानवान विवेकी योगी को लेंगे, ऐसा कर्म में जन्म लेगा जिसका कर्म फल उपभोग की अपेक्षा है भोग की वासना है वह व्यक्ति तो कर्मी का घर पैदा होगा और जिसके अंदर भोग की वासना है ही नहीं और पुण्यकृत श्रद्धा वैराग्य संपन्न है वह वहां से आकर सीधा योगी के घर में ही जन्म लेगा जहां आप वैराग्य बढ़ सके ऐसा दरिद्र ब्राह्मण योगी के घर में पैदा होगा। भाष्यकार यहां कहेंगे स्पष्ट वो तो श्रीमतम पूर्व है ना, अथवा अथवा योगी नाम वो जो इसलिए श्रीमता मा कहने से ज्ञापन हो गया अथवा दरिद्राणाम योगी नाम वा ये लेना पड़ेगा। देखो मैं करेंगे भाष्यकार योग मार्गे प्रवर्ता सन्यासी सामर्थ्य प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम अश्वमेधादि याजिनाम लोकान योग मार्ग प्रवर्तक था सन्यासी था, सन्यासी मने कर्म फल त्यागी सामर्थ्य वहां पर पुण्य के सामर्थ्य से ही प्राप्य मने गत्वा कुतरा पुण्यकृताम अश्वमेधि याजिनाम लोकान अश्वमेधादि को याग करने वाले जिस लोकों को प्राप्त करते हैं ऐसा दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय वहां वास का अनुभव करता है मैं तद लोकस्थ सकल सुख और वैभवों का अनुभव करके कितने वर्ष शाश्वती नित्या समाह संवत्सरान नित्य संवत्सरों को प्राप्त करेगा। नित्य मतलब यहाँ की अपेक्षा से अधिक होकर के नित्यता का कथन किया जा रहा है, इसलिए आगे लिख रहे हैं तद भोग क्षय उस तरह पुण्य लोकों में जितना भोग करना था उस भोग का क्षय होने पर शुचिनाम यथोक्त कार्य नाम शुचिनाम ने यथोक्त कार्य जो श्रुति स्मृति में कहा हुआ कामना रहित तो होकर जो कर्म है उन कर्मों को करते रहता है सकाम कर्मों को भी निष्काम भावना से करते रहता है उसको कहते यथोक्त कार्य। श्रीमता विभूति मतांगे गृहे योग भ्रष्ट बिजाते तारश विभूतिमान पुरुषों के घर में ही वो उत्पन्न हुआ करता है। नीचे का टीकाकार देखो मधुसूदन ने बहुत इसमें स्पष्ट इस बात को कही रहे हैं कि योग भ्रष्ट शुभकृत होने के नाते लोकद्वय में उसका नाश नहीं होता। योग महापुरुष सर्वकर्म संन्यासी है, वेदा श्रवण आदि को करते हुए अंतरा में बीच मर गया, कश्चित पूर्वोपचित भोग वासना प्रादुर्भावा विषय प्रभावती किसी पूर्वोपचित भोग की वासना का प्रादुर्भाव होने कारण से विषयों के प्रति उनकी अंदर स्पृहा रहेगी। कश्चित वैराग्य भावना दाढ़ ऐसा भी कोई होगा जो वैराग्य की भावना के अंदर से विषयों की प्रति स्पृहा नहीं रहती। दो कोटि के लोग हैं, योग भ्रष्ट में भी दो कोटि है। एक कोटि जिनका मरण काल में ऐसे प्रारब्ध कर्म उछल गए जिसके कारण से उनको विषय भोग करना आवश्यक हो गया है, वो लोग हैं। और दूसरे जिनके वैराग्य आदि की इतनी दृढ़ता थी उनके प्रारब्ध कर्म में इसे भोग का प्राप्ति का अवसर ही नहीं था, अतएव उनका जन्म दूसरे ढंग का होगा। इसी को पक्ष दो तरह के योग भ्रष्टों को ध्यान में रखते हुए दो श्लोक को अथवा करके आया हुआ है। तयो प्रथमा प्राप्ति पुण्य कृता मशमेरिया जनाम लोकान अचरार्य मार्गण ब्रह्म लोकान एक सभी भोग भूमि भेद अपेक्षा बहुवचन। एक ही था भोग भूमि उसको आप बहुवचन भेद की अपेक्षा से लेकर कहा गया। तदर्श उषित्वा वासम अनुभूय शाश्वतिर ब्रह्म परिमाणेन अक्षया समासवसंते। उस ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्म के परिमाण अरे ब्रह्म का जितना ब्रह्मा जी का जो आयु था उतनी काल पर्यंत वही रहेगा, उसके बाद अगले ब्रह्म के कल्प में वो फिर जन्म लेगा। लेकिन ऐसा घर में लेगा वो निष्काम भाव से कर्म करने वाले लोग ऐसा भी अर्थ ले रहे, थोड़ा ज्यादा ही ले रहे हैं भाषी के अपेक्षा से। तदंते शुशीनाम शुद्धा श्रीमता विभूतिमता महाराज चक्रवर्ती आंगे है कुले भोग वासना शेष सत्तावाद अज्ञा अजात शत्रु जनक आदिवत योग भ्रष्ट विजाय थे। भोग वासना प्राबल्याद ब्रह्मलोकांत सर्वकर्म संन्यास अयोग्य महाराज हो रही क्योंकि भोग की वासना की प्रबलता के कारण से ब्रह्मलोक से लौटने के बाद भी वह सर्वकर्म संन्यास का पूर्णतः योग्य न होने के कारण से वो महाराज आदि बनकर वहां के विषय भोग वासना विषयों को भोग करता हुआ वासना क्षय करता है तब वैराग्य को प्राप्त करता है। ये तो एक कोटि वाले हो गए। और दूसरे कौन है? शब्द वैराग्य आदि कल्याण गुण आदि के तो भोग वासना विरह पुण्यकृता लोका अप्राप्य। ये कभी ये जोड़ना पड़ेगा अथवा में कि ये लोग पुण्यकृत लोगों को प्राप्त नहीं होते, ब्रह्मलोक तक कोई भी लोग भी नहीं जाएंगे वो, किंतु यहीं पर मरने के बाद तुरंत ही महान योगी का जो वंश में पैदा हो जाएंगे। वही कथा अथवा योग्य नाम कुले भवदी मदाम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। क्या बोल दुर्लभतरम लोके, वो दुर्लभ है पूर्व वाला दुर्लभ है और ये दुर्लभतरम लोके इसे कहा जा रहा है। उसके अपेक्षा से दुर्लभ तरह महानता है, श्रेष्ठता है, कोई संशय नहीं क्योंकि उसका जल्दी ही मुक्ति की ओर जा रहा है ना। ये नहीं ब्रह्मलोक गया अगला कल तक कौन बैठा रहेगा वेटिंग लिस्ट में वहां पड़े रहो, नहीं आर एसी भी नहीं है ये तो तुरंत ही आ रहा है, इसको तुरंत बर्थ मिल गया, डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया है, तो बहुत फर्क है ना दोनों में, कोई टेंशन बाजी नहीं, तुरंत आ गया, इसलिए श्रेष्ठ तो है ही। इसलिए अथवा योगी नाम है वक्कुले, कैसा योगी नाम? धीमता योगी नाम है वक्कुले भवती जन्म, तो जो है धीमान योगियों का कुल में ही उसका जन्म होगा। यद्यपि एतद् जन्म लोके यदीदृशम जन्म तल्लोके दुर्लभतरम, जो इस प्रकार का जन्म कह रहे हैं यह तो इस लोक में प्राप्त होने इस प्रकार का जन्म दुर्लभतर है। लेकिन दुर्लभतम तो और भी है, वो नहीं बता रहे भगवान ने छिपा दिए, दुर्लभ का वर्णन किया, दुर्लभतर का वर्णन कर दिए, दुर्लभतम का वर्णन ही कर रहे हैं। एक जन्मजात गर्भ में ही ब्रह्मज्ञानी हुआ करता है, उसका तो वर्णन ही नहीं, तो गर्भ से ही उसको ब्रह्मज्ञान है और गर्भ से बाहर आने के बाद भी ब्रह्मज्ञान, जब भी सबको ब्रह्म ज्ञान गर्भ के अंदर होता ही है, इसे कोई संशय नहीं। इसलिए वो कहते हो कसम खा करके निकलता है कि निकलने के बाद यही मैं ब्रह्म ज्ञान अभ्यास करते रहूंगा, बहुत जन्म बीत गया, इसे बहुत खराब कर लिया, अब मेरे को अकल आ गया, ऐसा दोबारा जो है इस गंदगी में वासना करना पड़े, गर्भवास प्राप्त ना हो, इस प्रकार ब्रह्मचिंतन करूंगा, ऐसे कसम खाते रहता है वहां, दिन रात यही चलता है टेप जैसे, लेकिन बाहर आते सब भूल जाता है। लेकिन अंदर बाहर सब तरफ से ब्रह्म ज्ञान होकर के जन्म लेना ये तो अत्यंत कठिन है, वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए दुर्लभ और दुर्लभतर को बताया, दुर्लभतम का वर्णन नहीं अथेति अथवा श्रीमदान कुलात अन्यस्मिन योगी नामेव दरिद्राणां कुले भवति। क्या भोग की प्रसंग ही नहीं ना, इसलिए ऐसा ही घर में जन्म लेगा जब भोग का अवसर ही नहीं है वहां, क्यों उसके अंदर चाह ही नहीं, वो ऐसे घर में जाएगा क्यों, ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ भोग का प्रसंग नहीं होगा। प्रसंग क्या है वहां पर, ये नहीं भूख मर रही वो भी नहीं है, दरिद्राणाम का मतलब यहाँ इंद्र भोग ऐश्वर्य बड़े ही नहीं है, ज्ञान ऐश्वर्य श्रीमदाम योगी नाम, बचपन से ही उसको ऐसे संस्कार मिलेगा, जन्म से ही मदारा सा जैसी माँ होगी, नहीं बच्चों को शुरू से वेदांत पढ़ा दिया है ना, शुरू से ही, ये तो सौभाग्य की बात होता है कि जन्म से ही जो है संतों के चरणों में माता पिता ले जाए उस बच्चे को, संस्कार दे, तो बड़ा कठिन का, इससे भी कठिन वो है जो जन्म से ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसका वर्णन नहीं, इसलिए कहते दरिद्राणाम कुले भवती जायते धीमताम बुद्धिमताम योगिना, श्रीमताम की अपेक्षा से भिन्न अन्य स्मिन को दिए, इसलिए उसकी अपेक्षा भिन्न दरिद्र जो बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म, एक जन्म ये दरिद्राणाम योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुखेन लभ्यतरम पूर्वम अपेक्षा, पूर्व प्रकार की जो जन्म बताई गई है उस प्रकार की अपेक्षा से यह जो दरिद्र योगी उनका विद्वान ज्ञानी योगी के कुल में जो जन्म होता है यह दुर्लभ है, तो किन लभ्यतर है जन्म यदर्शन यथोक्त विशेषण कुल यथोक्त विशेषण वाला कुल में जो जन्म है वो इस प्रकार का जन्म अत्यंत कठिन है प्राप्त होना। यहाँ पर विशेष जी मधुसरकार जोड़ देते हैं दरिद्राणाम योगी नाम एवं दरिद्राणाम ब्राह्मणानाम अधिक जोड़ दिया, न तो श्रीमदाम राज्यांकुले भवती धीमताम ब्रह्म विद्यावदाम, श्रीमान मैंने ऐश्वर्य सम्मान राजा के कुल में जन्म नहीं है, धीमताम का तो श्रीदा ब्रह्म विद्यावदाम, केवल हठ योगी राजयोगी कर्मयोगी क्रिया योगी की बात नहीं है, ये तो ऐसा घर में जन्म लेगा जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा सदा होती रहती, ब्रह्म विद्यावदान योगी नाम न कर्मी ग्रहणम, इस योगी नाम से पूर्व के समान कर्मी नहीं, अशुचि नाम का व्याख्या करते तो नैसरा कर्मी लिया है, तो आचरण करने वाले कर्मी को लिया गया था, इसने यहाँ योगी से कर्मी लेना, क्योंकि पहले क्या है योग और सांख्य का आ गया, योग से हमेशा कर्म को लिया, सांख्य से ज्ञान को लिया गया था, इसलिए यहाँ पर भी आप योग से कर्म ना ले लें, इसे स्पष्ट कर दिया यहाँ पर भाई ये योगी नाम दी न कर्मी नाम ग्रहणम, क्योंकि पुरुष लोग में कर्मी को ले लिया गया है, इसलिए यहाँ परोक्ष ब्रह्म विद्यावान पुरुषों को लेना है, ये चुषी नाम श्रीमदांग राज्यांग्रह योग भ्रष्ट जन्म तदपि दुर्लभ अनेक सुकृत साध्यता मोक्ष परिवसाय अच्छा, ये तो शिशुराम जरिद्राम ब्राह्मणाम ब्रह्म विद्यावदांगुले जन्म एतद् प्रसिद्धम सुखाति व दुर्लभतरम दुर्लभम लोके, दर्शन लोके स्वरूप प्रमाद कारण शून्यम जन्म इति द्वितीय स्तुति, पहले के पीछे दूसरे की स्तुति है दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में, यस्मात् जिसलिए ऐसा है इसलिए लाभ क्या है, दुर्लभ और दुर्लभ तरम जो जन्म प्राप्त करने से क्या लाभ होगा हमें, लाभ के बिना तो कोई काम नहीं होता है ना, लाभ तो जानना जरूरी है, नहीं तो काहे को इस घर में जन्म ले हम, भगवान से क्यों प्रार्थना करें, जैसे भक्त लोग प्रार्थना करते ना भाई आप हमको चाहे कुछ भी करो हमको वृंदावन में रखो, चाहे कुत्ता बनाओ बिल्ली बनाओ चूहा बनाओ पेड़ बनाओ पौधा बनाओ कुछ बनाओ, बोले भक्तों की भावना होती है, भक्त लोगों ने ऐसे कहे हमको बस वहां का बना दो, कहां का वृंदावन का बना दो, कोई कहते नहीं बनारस का बना दो, चाहे कुत्ता बने मुसलमान भी बनाओ कोई नहीं, मतलब काशी में जन्म हो जाए कुछ भी बनाओ लेकिन काशी में बना दो बस, जैसी भक्त वैसी भावना, हम कोई कहते नहीं हमको विदेश में ही जन्म देना, यहाँ तो बहुत परेशान हो गया प्रदूषण बहुत है यहाँ, क्योंकि आजकल वहां भी वेदांत खूब चली रहा है, क्या पढ़ना, इसलिए अमेरिका में जन्म हो जाए अच्छे वेदांत के घर में जन्म हो जाए, नहीं श्री बताऊंगे हो जाएगा। ऐसा क्यों आखिर भी चाह क्यों, तो उसके लिए बता रहे क्योंकि वहां जन्म से ही आपको जब भगवान नाम स्मरण ब्रह्म विद्या का श्रवण आदि प्राप्त हो जाए, इसीलिए तत्र तुम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदना, हे भरतवंशी, भरतवंश श्रेष्ठ, कुरुवंश श्रेष्ठ पुरुष, कुरुवंश भी ऐसा ही राजकुलवंश है ना, श्रीमता अंगे में तो पैदा हुआ ही, इसके लिए दुर्लभ जन्म मिला है किसको, अर्जुन को। याद दिला रहे हैं पहला श्लोक वाला तुम दूसरे वाले नहीं हो, तीसरा तो दूर की बात है, तीसरा कोटि संभव ही नहीं, कर्मी का घर में पैदा हुआ है इसलिए गुरु करो तिहासा गुरु, कर्म प्रधान वाला घर में तुम नंदन बन गए, पुत्र बन के आए हुए हो, अर्थात तुम अभी श्रीमता कुरु वंशवाचक ले लोगे, श्रीमता भाई राजा का वंशावली में ऐसा गेह में तुम जन्म लिए हो, इसलिए तुम अपने आप को याद दिला रहे हैं कुरुनंदन शब्दों के द्वारा, तुम भी एक योग भ्रष्ट ही हो, ये कह दिया गया है अर्जुन को, बता दिया गया है भाई तुम भी वाकई में योग भ्रष्ट है, तभी तो ऐसा घर में पैदा होगा कुरुनंदन और क्या हो, तत्र यहाँ आकर इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ भी क्या हो जाता है, तम बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम लभते, जो पूर्व देह में जिस ज्ञान अभ्यास को किया हुआ है उस ज्ञान संयोग को वापस और प्राप्त कर लेता है, स्मृति में आ जाए, यही हो गया अवसर आ गया, मोह में आ गया, फिर मोह के कारण से ज्ञान प्राप्त हो ही रहा है अर्जुन को, और उस स्मरण होने के बाद में क्या करेगा, तो उस स्थान से और आगे बढ़ने के लिए भूयते संसिद्ध हो, संसिद्धि निमित्त जो यत्न है उसको अधिक से अधिक और करने लगता है। तत्र योगी नाम कुले तम बुद्धि संयोगम बुद्धिया संयोगम बुद्धि संयोगम, योगी का कुल में पैदा हुआ वह व्यक्ति का जो बुद्धि संयोग है, बुद्धिया संयोग बुद्धि संयोगम, जो पूर्वकृत ज्ञानाभ्यास है उसके साथ उसका वापस संबंध हो जाता है, अरे भूलता नहीं ताई फर्क है, जैसे हम लोग भूल जाते हैं दोबारा लघु पढ़ना पड़ा, क्या जरूरत थी, हर जन्म में लघु पढ़ना पड़ रहा है, नहीं समय भी खा भी बेकार जा रहा है, स्मरण आ जाए जन्म लेते ही सारे लघु स्मरण आ जाए, फिर दोबारा लघु ही नहीं पढ़ते, सीधा वेदा श्रवण करने में लग जाए, किसी श्रोत गुरु के पास पहुंचते और सीधा वेदा श्रवण हो जाता, अब नहीं लघु भी पढ़ना पड़ रहा है, तर संग्रह हर संग्रह सब पढ़ना पड़ रहा है दोबारा, ये इतना फर्क है, यह हम लोगों के अंदर पूर्व जन्मों में कृत अभ्यास हुआ, यदि जन्म के साथ साथ यदि स्मरण भले ही ना आवे लघुवादी, किन्तु यहाँ सुनते ही झटपट सब समझ में आ जाता है, और रटने में भी परिश्रम नहीं ज्यादा, फटाफट रटते जा रहे हैं, जिनको रटने के बाद भी टिक रहा नहीं, ये सब हम जो कि पूर्व जन्मों में कृत अभ्यास नहीं है, पर अभी रगड़ रहा है बेचारा, इस जन्म लघु ही जो पूरा नहीं कर पा रहे तो समझना चाहिए ये बहुत ही अभी पीछे है, क्यों मैं लगा तो भी है क्यों मेरे बहुत पीछे है, ये समझो कि याद भी हो रहा है, समझ में भी आ रही, मैंने जन जन्मांतर से अभ्यास किया हुआ है, भले इतनी तीव्र नहीं है कि जन्म से स्मरण हो जाए, लेकिन यहाँ कहीं सुनने के बाद तो स्मरण हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है तो मैंने अभी बहुत पीछे है ना लाइन में, सुनने के बाद स्मरण हो रहा है, रटरेज स्थिर हो रहा है तत्व, और समझ लो कि भाई इसका मतलब हम लोग काफी लाइन में आगे बढ़ चुके हैं, काउंटर के पास आ गए हैं, टिकट काटना बाकी रह गया है, आप देखिए कहते हैं कि भाई पौर्व देहिक पुरस्मिन देह भवम पौर्वदेहिकम, जो पूर्व देह में था वो पौर्वदेहिक है, यदि प्रयत्न करो तीचा वह प्रयत्न करेगा, क्या करेगा, तथा तस्मात् पूर्व कृता संस्कार भूयो बहुतरम, उस पूर्व कृत संस्कारों की अपेक्षा से भी और अधिक प्रयास करेगा, किसलिए संसिद्ध हो, संसिद्धि निमित्त, संसिद्धि का निमित्त प्रयास को और आगे बढ़ाएगा, हे कुरुनंदन कहते कथम पूर्व देह बुद्धि से पूर्व देह बुद्धि संयोग तदुच्यते, अरे पूर्व देह में उत्पन्न जो ज्ञान था उसका पुनः संयोग कैसे हो जाएगा उसको भी बता देगा, ये तो आसान है, पूर्वाभ्यास रियते ही अवशो पिसा जिज्ञासुर योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, पूर्वाभ्यास नहीं हृयते, जो कि पूर्व जन्म में कृत जो अभ्यास है उस पूर्व अभ्यास के द्वारा बलवान अभ्यास के कारण से ही आवशोपी ह्रियते, आवशोपी स ह्रियते, न चाहती भी वह योग भ्रष्ट वहां से त्याग देता है, हरण कर जाता है उसकी बुद्धि, अर्धक कर्म में आसक्त नहीं होता है। योगाभ्यास संस्कार के बल के कारण से ही अधर्मारी कर्मों से वो हट जाता है, अर्थात अधर्म प्रधान कर्मों से वो लज्जित होता है, स्मरण भी नहीं करता, स्मरण में आ जाए तो अपने आप में उसको लज्जा महसूस होती है। कदे क्या विचार आ गया मन में फालतू, ऐसे मन में आ जाए और तुरंत उसको छोड़ देगा। और जिज्ञासुरूपी योगस्य, योग का जिज्ञास होने के नाते वह शब्द ब्रह्म का व्यतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म ने वेदातक जो ब्रह्म है, कर्मकांड है, उस कर्मकांड को अतिक्रमण कर जाता है। शुरू से कर्मकांड में उसके अंदर किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है, इसलिए समझता है इस कर्म में जितने जन्म लेते हैं सब योग भ्रष्टि होंगे, नहीं किसी को कर्म में रुचि ही नहीं। सब वर्णातीत आश्रमातीत घरों में पैदा हो रहे हैं, वर्णातीत घर में पैदा होना आश्रमातीत के घर में पैदा हो नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद सब योग भ्रष्ट हो तभी कले भी इकट्ठे आ रहे हैं, और इकट्ठे जबकि मुक्ति जल्दी हो जाएगी यदि लग जाए वेदांत में तो हो सकता है। इसलिए शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जा रहे हैं, संध्या पूजा पाठ छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ छोड़, इसलिए छोड़ रहे हैं। यह पूर्व जन्म ने कृतो अभ्यास सब पूर्व अभ्यास, जो पूर्व जन्म किया वो अभ्यास उसका नाम पूर्व अभ्यास, तेरे ही वह बलवता उस बलवान अभ्यास के कारण से ह्रियते ही अस्मादवशोपी स, आवश होकर के भी वह इस प्रकार से उससे जो लज्जित हो जाता है स योग भ्रष्ट हो, वह कौन है योग भ्रष्ट है। न कृतम चेत योगाभ्यास संस्कारात, न कृतम चेत ह्रियते, ऐसे योगाभ्यास के संस्कार के वजह से बलवत्तरम अधर्मादि लक्षण कर्म तथा योगाभ्यास जन संस्कार ह्रियते, बलवान भी क्यों न हो बलवत्तरम अधर्मादि लक्षण जो भी संस्कार हो अभिभूत ही वो, यदि अधर्म है बलवान पूर्व जन्म में कृत संस्कार वो ये थोड़ा बहुत अब योग संस्कार होगा ना, उस योग संस्कार को वो दबा देगा और इस जन्म में आती पहले आपको जो है बाहर काट करने की दिमाग में आए ना, वही अधर्म करने का दिमाग में आएगा, वो योग संस्कार का विभूत करेगा, और योग संस्कार अधिक है वो अधर्म के संस्कार को अभिभूत कर देगा, ये तो सामान्य नियम है। तत्क्षेतु योग संस्कार स्वयं कर्म आरभते, और तारश जो संस्कार जो अधर्म जन संस्कार यदि हो भी तो वे क्या है कुछ समय के अंदर ही क्षय होने के पश्चात योग संस्कार स्वयं ही अपना कार्य को आरंभ कर देते हैं। जैसे वाल्मीकि कहते बड़े चोर थे डकैत थे, नहीं प्रवासी आ गए साधु हो गए, ऐसे भी आजकल बहुत है, उन सब इसी में ले सकते हैं ना, कोई लगा फिर करके खराब हो गया बिगड़ गया आ गया, कोई शादी किया पति धोखा दे दिया डाइवर्स करके आ गया, सब क्या है अगर मुझे नहीं कोई संस्कार थे भोग वासनाएं थी उसके अनुसार वहां रहे, और कोई कोई यहाँ आकर फिर बाद में अधर्म करके जेल में पहुंच गए, ऐसे भी होते, अब क्या करें अयोग्य संस्कार अभिभूत हो गया, अधर्म का संस्कार जागृत हो गया, मर्डर कर गए जेल पहुंच गए, ऐसे भी हो सकता है। इन संस्कारों का खेल है सारी चीजें, चाहे योग भ्रष्टों के मामले में भी इसी प्रकार की संभावनाएं होते हैं, इसलिए भाष्यकार ने कहा जो उसके उस तार्श अधर्म जन संस्कार का क्षय होने पर योग जो संस्कार होता है स्वयं ही कार्य को आरंभ कर देते हैं, न दीर्घ काल तस्यापि विनाश तस्यास्ति, कि दीर्घ काल से भले अभिभूत रहा होगा तो भी उसका विनाश कभी नहीं होता, योगज संस्कार का नाश तो कभी नहीं होता, चाहे जितने भी समय तक आप उसको अभिभूत करके रख दिया है लौकर में रख दिया सड़ेगा है नहीं, हो पड़ा रहे ऐसे के वैसे ही रहे, जैसे बर्फ में गड़ गया मुर्दा क्या है सड़ेगा क्या, छह छह महीने के बाद मिले कईयों के मुर्दे वहां ऊपर, एक संग्राम महाराज करके रहते थे गोमुख से आगे मधुबन में, वो आते जाते कई एक बार ऐसे पता नहीं गलती से कदम रख दिए और सीधे अंदर सड़े गए, लेकिन वो इतने अंदर गए थे बाहर लाठी दिख रही, क्यों इतना सा था तीन चार इंच, जब पट खोला तो लोग जाते हैं यात्री, तो कोई जाते हैं तो वहां महात्मा लोग उनके पास भी जाते थे, महाराज के पास जाते हैं, देखते हैं कैसे, और जा रहे तो रास्ते में उनको डंडी दिखाई दी। यहाँ डंडा इतना सा कैसे दिख रहा है, खोला चारों तरफ, खोलते खोलते खुलते शरीर निकले, देखो खोला गए खड़े हैं, कोई विकार नहीं, जहां हवा लगने लगा धीरे धीरे धीरे चारा पीलापन सा होने लगा और सब विकार होने लगे। उसी प्रकार से योग संस्कार क्या है, अंदर भर के डिब्बे बंद जैसे पड़े हैं, ये कभी खराब नहीं होते, कोई विकार नहीं हो सकता, न घटेंगे न बढ़ेंगे। जब तक कर्मज संस्कार, चाहे अधर्म जो कर्म हो चाहे धर्मात्मक तो कर्मज संस्कार हो, जब तक वो क्रियाशील हैं तद अनुसार आप कार्य करते रह जाएंगे। जैसे वो क्षय हो गया, ये योग संस्कार जो विद्यमान है वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो जो जाकर कार्य करने लग जाएंगे। इसलिए दीर्घ काल सी दीर्घ काल में स्थित होने के बावजूद भी उसका विनाश नास्ती। जिज्ञास योगस्य स्वरूपम ज्ञातम इच्छन, जिज्ञासु भी वह योग के स्वरूप को जाने की इच्छा से योग मार्ग प्रवृत्त सन्यास योग भ्रष्ट सामर्थ्य, योग मार्ग प्रवृत्त हो जाएगा वह सन्यासी। वह योग भ्रष्ट अपनी ही पूर्व जन्म कृत योग संस्कार के सामर्थ्य से सो भी शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते, वेदोक्त कर्मानुष्ठान फल को अधिक्रमण करे, कर्म अधिक्रमण नहीं करता, ये कर्म को त्याग दिया। यहाँ गड़बड़ आजकल के लोग कर्म को ही त्याग दिए हैं, लेकिन वास्तव में क्या शब्द ब्रह्म अतिवर्तते का मतलब, शब्द शब्द मने वेद, वेदात्मक जो ब्रह्म है तदोक्त तत्प्रोक्त जो कर्म तद कर्मानुष्ठान चिन्ह जो फल, उस फल का अतिक्रमण कर जाता है, अभाव करिष्यति किम तो बुद्धवा यो योगम तनिष्ठाभ्यासंकिरात, जिस प्रकार का है वह व्यक्ति का तो वह स्वयं अपने अपकरण कर ही लेता है और उसके बारे में कहना ही क्या, जन जन्मांतर से चीज को जान रहा है। बुद्धवा यो योगम जो योग को ग्रहण किया है तनिष्ठाभ्यासं कुर्यात, उस योग में निष्ठा अभ्यास करने वाला आता है उसके बारे में कहने की आवश्यकता है क्या, निश्चित रूप से वह कर्म फल को परित्याग करके वह मार्ग को अपनाएगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। कुतस्य योगित्व श्रेयः इति, तो तारस्य योगित्व श्रेय है, ये कैसे, यह भी श्रेय है, इसमें क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध करोगे आप इस श्रेय, केतारस्य धर्म जन्म जो आपने कहा दुर्लभ तर है और शब्द ब्रह्म को मैं अतिक्रमण कर जाएगा, पौरदेव बुद्धि संयोग को प्राप्त करेगा और वही आगे बढ़ेगा, यह श्रेय है, ये कैसे साबित करेंगे आप। तकद प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम, प्रयत्नाद्यतमानस्तु